Ulica twym drugim domem, świadomie lub mimochodem. Jeden musi ją poznać, z ulicznym jest rodowodem. Drugi ma z nią kontakt, bo jeździ samochodem. Podwórko wychowuje sobie znanym sposobem. Traktuje należycie, szanuj prawa i zgodę. Dajesz radę? To wysoko trzymaj swoją brodę. Twórz historię, nie modę. Dbaj o swój wizerunek, ani o swą urodę. Nigdy nie wiesz, jaką przeżyjesz przygodę. Jaką spotkasz przeszkodę. Życie uczy pływać, rzucając na głęboką wodę. Na ulicy niejedną poznasz metodę, jak operować kodem. Jak nie przymierać głodem, jak jeść do syta. Kto nie błądzi, nie pyta, nie bada. Rada, kto milczy, głupot, nie gada. Donoszenie od zawsze równa się zdrada. Im więcej potu, mniej krwi. Taka stara zasada, istnieją stwierdzenia, których się nie ocenia. Powiedzenia, których się nie docenia. Mądrości nie do zapomnienia. Zdania, których świadomość przecież tak wiele zmienia. Człowiekiem jestem i co ludzkie nie jest mi obce. Rozumiem to, dlatego nie ufam szopce. Międzyludzkich relacji nie śledzę na manowce. Uważam, by przez ciebie nie znaleźć się w kropce. Pasterz śpi, barany kłócą ze sobą owce. Patrzę na to ze smutkiem, zaufanymi paląc owce. Nie rób drugiemu to, co tobie niemiłe. Większość twoich problemów to czyjeś czyny złośliwe. Kończą się akcje krzywe, gdy podejście właściwe. Wspólne funkcjonowanie w zgodzie jest możliwe, uwierz, jest możliwe, jest możliwe. Umiesz liczyć, licz na siebie, pomagaj w potrzebie. Być może przeliczysz się, kiedy będziesz na glebie. I tobie pomoże ktoś, kogo twój problem jebie. Morał, licz na siebie i patrz, to liczy na ciebie. Wiedz, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Obyś nie musiał nigdy myśleć o ciepłym obiedzie. Obyś nie musiał pytać, dokąd ta droga wiedzie. Prawdziwy pomoże, nawet gdy się zawiedzie. Nie zapomnij, nawet jeśli wyjedzie. I nie wypomnij, nawet jeśli przyjedzie. Wiem, że nic nie wiem i tak niewiele rozumiem. Na szczęście to, co myślę, słowami wyrazić umiem. Wobec tych, co mi bliscy, żyję z wdzięczności długiem. Pole widzenia, oram własnych słów pługiem. By nie leżało odłokiem, pracuję, walczę z nałogiem. Słabość jest moim wrogiem. Wkrótce zasieję ziarna, bogate w nadzieję, by otrzymać plon, z którego nic się nie śmieje. Bo ten się śmieje, kto ostatni się śmieje. Ten się śmieje, kto ostatni się śmieje. Ten się śmieje, kto ostatni się śmieje. Kasta, skład, WNW, wciąż ma nadzieję.